أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. بے شک منافقین اللہ تعالیٰ سے دھوکے بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. اور کیا ان کی صفت ہے؟ مذبذبین بین ذالک یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں لٹک رہے ہیں. لا الہ الا نہ ادھر کے ہیں ولا الہ الا اور نہ ادھر کے. وَمَنْ يُطْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جسے اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے لیکن بات بہت پیچھے سے جا کے جڑے گی. سورۃ بقرہ میں ہم نے منافقین کی کچھ صفات دیکھی تھیں, آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک. اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو صفات ہمارے سامنے رکھیں انہی میں اب یہ اضافہ ہوگا کہ وہ صفات زبان سے اللہ کو ایک کہنا لیکن دل سے نہ ماننا, آخرت کے یقین کی بات تو کرنا لیکن عملی طور پر اس پہ ایمان نہ رکھنا, اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا جبکہ خود دھوکے میں رہنا, بے شعور ہونا, دل کا بیمار ہونا, اور بیماری بھی ہر دن بڑھنے والی بیماری, جھوٹ بولتے, فساد کرتے اور فساد کا نام اصلاح رکھتے, ایمان والوں کے پاس آ کے ان جیسا رنگ ڈھنگ بنا لیتے, اور اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو اپنی ہمدردیاں انہی کو بتاتے. ایسے لوگ ہدایت کے بدلے گمراہی کے سودیگر تھے. جب ان کی منافقت کی وجہ سے ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو فوراً کانوں میں انگلیاں دینے لگتے تھے. اب اسی لسٹ کے اندر کچھ مزید باتیں شامل ہو گئیں. کون کون سی؟ ابھی ان تین آیتوں میں ہم نے منافقین کی جو باتیں دیکھیں, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیسے؟ کہ ظاہری طور پہ ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس دھوکے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت دے دے گا, ایمان والا سمجھتے ہوئے. دوسری صفت ہم نے منافقین کی ان آیات میں دیکھی کہ نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں. غور کیجئے گا, یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتے, کیونکہ اگر نماز نہ پڑھتے تو پھر وہ منافق تو نہیں, وہ تو کفر کے درجے پہ پہنچ جاتے. پڑھتے تو ہیں لیکن ماری باندھی بھی نمازیں پڑھتے ہیں. تیسری چیز ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلی کہ ریاکاری کرتے ہیں, یعنی وہ کام ان کو اچھے لگتے ہیں جس میں لوگ ان کی تعریف کریں, شہرت, واہ واہ, بڑا بننے کی خواہش. اگلی چیز ہم نے منافقین کی دیکھی, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو تو بہت ہی تھوڑا یاد کرتے ہیں کیونکہ دوسرے یاد رہتے ہیں. نمازیں ذکر سے خالی, یعنی مختصر صورتیں, مختصر وظائف, تین تین دفعہ ہی پڑھ کے جان چھڑانے والے, بہت تھوڑا. اور عملی زندگی میں بھی اللہ کی یاد نہیں ملتی, لگتا نہیں ان کو دیکھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگ ہوں گے. اگلی صفت ہم نے دیکھی, مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا, ادھر اور ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں, ایمان کی طرف آئیں کہ کفر کی طرف آئیں. کتنا کہ امام مجھے روکے ہے کفر مجھے کھینچے ہے جاؤں تو کدھر جاؤں ہاں دو رنگی زندگی ہے ان کی ایک طرف فائدہ ملتا ہے تو وہاں پہنچ جاتے ہیں ابھی وہاں جاتے ہیں تو دوسری طرف کے فائدے یاد آنے لگتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے پھر دوسری طرف پہنچتے ہیں یعنی دو کشتیوں کے سوار کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہی رہتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے خطروں میں ہیں صراط مستقیم پہ سیدھا نہیں چلتے بلکہ ادھر ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملتا دے آر لاسٹ پرسن ڈائریکشن لیس پرسن ان کی زندگی بس چلنے کا نام تو ہے لیکن کہیں پہنچنا ان کے مقدر میں نہیں ان کے پلان میں نہیں اور ایسے لوگ کون ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بنا دیں کہ یہ لوگ بھٹکتے ہی رہیں گے پھر آگے بھی ان کی کچھ صفات آئیں گی جو پیچھے گزر گئی تھی اسی پہ حکم دے کے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر یعنی ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دلی دوستیاں نہ بناؤ اگر تم ایسا کرو گے تو اتریدون ان تجلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو ایک واضح حجت مل جائے تمہیں پکڑنے کی اللہ تم پہ عذاب کرنے کی کوئی دلیل پالے یعنی اللہ کے دشمن سے ولایت کا تعلق اللہ کو موقع دے دیتا ہے کہ میں اس بندے کو پکڑوں یہ حجت قائم ہو جاتی ہے تم پہ کہ اللہ نے تمہیں کیوں پکڑا کیونکہ تم منکرین کو ولی سمجھتے تھے ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے کیوں اس لیے کہ دنیا میں ان کا عمل بڑا گھٹیا تھا بہت نچلے درجے کا عمل تھا ان کا اور ان کا اخلاق بڑا گھٹیا تھا دھوکہ دیتے تھے جو اوپر سے دکھتے تھے وہ اندر سے نہیں ہوتے تھے ان کا اخلاق گھٹیا تھا ان کی نمازیں گھٹیا تھیں ان کے معاملے گھٹیا تھے ان کی ڈیلنگز گھٹیا تھیں ان کی عبادت اس درجے کی تھی نہیں کہ اوپر پہنچتی تو لہٰذا چونکہ یہ نیچے رہنے کے عادی تھے ان کو نیچے دبنا یہ زمین یہ مٹی کی محبت ان کو اچھی لگتی تھی تو اب ان کو وہیں ڈال دو ولن تجد لہم نصیرا اور آپ ایسے لوگوں کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے دل چاہتا ہے کہ ایک ایک آیت جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنے عمل کو دیکھتے جائیں اور کسی دوسرے کی کوئی بات نہ کریں یقین کریں اگر آپ بہترین طریقے سے ان آیتوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں نا تو بس یہ لفظ منافق کو چینج کر لیجئے کیونکہ آپریشن بہت مشکل چیز ہے آپ جب تک اپنے آپ کو خود اندر سے آپریٹ نہیں کریں گے یا میں ایسا نہیں کروں گی تو میرے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ممکن ہی نہیں رہے گا لفظ منافق آتے ہی ہمارے ذہن میں عبداللہ بن ابی کا نام آنے لگتا ہے ہمارے سامنے مدینہ کے منافقوں کی بات آتی ہے ٹھیک ہے یہ ان کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ بات کیوں رکھی کچھ ایسی واضح صفات دے دیں ہر دور کے لوگوں کو ایک کرائیٹیرین دے دیا ایک معیار دے دیا کہ دیکھو اگر تم واقعی اسلام پہ ہو اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہاری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تم جو دکھتے ہو وہ نہ ہو کیونکہ ایسے لوگ تربص کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلے رکوع میں بھی بات ہوئی تھی کہ منافقین کی صفات وہاں سے شروع ہو کے آگے آ گئیں اگر ان صفات کو بھی آپ اس میں شامل کر لیں تو بیکار محفلوں میں دل لگاتے ہیں ان کا حال کیا ہے کہ بیکار بے مقصد باتیں ان کی زندگی میں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ ان محفلوں میں بیٹھ کے ان کو نماز کا وقت بھی یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف فن کے نام پہ، صرف گلیمر کے نام پہ ایسی ایسی محفلیں سجاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دین پھر ایک رسم رہ جاتا ہے۔ دیکھیے منافق کون ہے؟ وہ شخص جس نے اپنا آپ رب کے حوالے نہیں کیا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے نا، پھر وہ اپنے آپ کو دنیاوی مفادات کے حوالے کر دیتے ہیں، دنیا کے فائدوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جہاں دنیا کا فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چاہے یہ لوگ دیندار ہوں یا بے دین۔ ایسے لوگ زبان سے اسلام کے لفظ بولتے ہیں، بعض اسلامی اعمال بھی کرتے ہیں ظاہری حد تک، مگر ان کا عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی نظروں میں مسلمان بنے رہنے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل میں ان کا دین موقع پرستی کا دین ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک لفظ لکھ لیں نا، ایک جملہ لکھ لیں، منافق کون ہے؟ موقع پرست، چانسز اویل کرتا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس وقت یہاں سے کیا مل سکتا ہے، اچھا یہاں کیا چانس ہے، دیکھو یہاں سے میری کیا دنیا بنتی ہے، ہوتا موقع پرست ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا پرست قرار دلواتا ہے، ظاہر یہ کرتا ہے کہ اللہ کو پوچھتا ہوں، اصل میں نفس کا پجاری ہے۔ ایسے لوگ گویا کہ پھر اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ والے نہ ہو کر بھی اپنے آپ کو اللہ والا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام کو سچا دین جانتے ہیں، اس کے باوجود اپنے مفادات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے بیچ میں معلق، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر اور نہ ادھر لٹکے رہتے ہیں، نہ پوری طرح اپنے عقیدے کے لیے یکسو ہوتے ہیں اور نہ پوری طرح اپنے مفادات کے لیے یکسو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ پھر اللہ کی مدد سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد کا مستحق بننا، اس کے لیے اللہ کے راستے پہ جمنا ضروری ہے، اور یہی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، جو لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے رہیں، وہ کیا قابل اعتبار ہوتے ہیں؟ بظاہر ایسے لوگ بہت چلاک اور ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہم سب کچھ لے لیں گے، ہم ادھر سے بھی فائدے اٹھا لیں گے ادھر سے بھی، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اینڈ آف دا ڈے نکلتا کچھ بھی نہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، کیونکہ جو ایک جگہ جمتا نہیں ہے نا، وہ قرار نہیں پاتا۔ دیکھیے کہ درخت پہ بور لگتا ہے نا، بور لگنے سے پھل بننے تک وہ اسی درخت پہ جمتا ہے، تبھی پھل بنتا ہے۔ اور آپ ذرا تجربے کرتے رہیں، بور ایک درخت پہ لگوائیں، پھر وہاں سے اس کو توڑیں، پھر کسی دوسرے درخت کے ساتھ اس کو پلانٹنگ کریں، پھر وہاں کچھ دن وہ بھی جمنے ہی لگے، ذرا اس کے ٹیشوز اس سے ملنے لگے، تو آپ کے نہیں لگتا ہے کہ یہاں زیادہ مناسب نہیں، وہ ایک اور دور کا درخت ہے، ذرا اس پہ لگاتا ہوں، وہ کافی دھوپ میں ہے، وہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے، آپ اس کو وہاں لگا دیں، آپ کی ان کھیل کھلونوں میں وہ سوکھ جائے گا۔ بظاہر بڑی واہ واہ ہوگی، بس منافق کی زندگی میں بظاہر بڑی ہلچل ہوتی ہے، واہ سبحان اللہ کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عملی زندگی محرومیوں کا شکار ہوتی ہے۔ ان کی زندگی میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، یہ خود سے بھی چھپتے ہیں۔ دیکھیے میں ہمیشہ جب منافقین کا چیپٹر پڑھتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ منافق کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں منافق ہوں، وہ اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کام کو فائدہ مند سمجھ کے کرتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ کہتے ہیں نا، نہ تو صنم ملا اور نہ خدا ملا۔ ایسے لوگ اینڈ آف دا لائف ریگریٹ، تکلیف، دکھ، پایا کیا، آج ہاتھ میں کیا ہے؟ جب ادھر کے درخت والوں کو کوئی پھل مل رہا ہوتا ہے تو تب بھی یہ محروم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کٹ گئے تھے وہاں سے، دوسری طرف گئے وہاں ملے گا تو وہ کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے پاس تھے ہی نہیں، بیچ میں کہیں یہ پھل لگا تھا ہمارے ساتھ، وہاں سے اتر ہے تیسری طرف، یعنی اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا۔ اسی لیے پھر ایسے لوگ کئی سال کی جد و جہد کے باوجود بھی ان کی جھولی میں پھل نہیں آتا، کبھی کبھی دین کے نام پہ بھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی اکثر تو دنیا کے نام پہ ہوتا ہے. ایک درخت دین کا ہے ایک دنیا کا ہے. دین کے درخت پہ لٹکتے ہیں تو ساتھ ہی دنیا کا کوئی فائدہ دکھتا ہے تو وہ ادھر جمپ لے لیتے ہیں. کوئی خوبصورت آفر آ جاتی ہے, کوئی سامنے اٹریکشن دکھنے لگتی ہے, کوئی دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے. چھوٹی نعمت سے بڑی نعمت میں چلے گئے, بڑا گھر مل گیا, بچے پیدا ہو گئے, کوئی جاب مل گئی, اس طرح کی کشش دکھتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں دیکھا ہم کوئی گناہ گار تھوڑی ہیں اور کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ پانچ وقت جماعت سے ہی نماز پڑھی جائے. چلو کوئی بات نہیں, یہ جاب لے لیتے ہیں, نمازیں رات کو آ کے پڑھ لیں گے اور میں چھوڑوں گا تھوڑی, میں تو وہیں پڑھ لوں گا. اور چند دن کے اس کوشش کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ایمان کا بیج سوکھنے لگتا ہے اور ایسے لوگ پھر کچھ نہیں ملتا ان کو. ایسے لوگ پھر اپنی دوستیاں ان لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں, حق کا انکار کرنے والے ہیں. اور خاص طور پہ جب ایسے لوگ جو اللہ کے دین کے دشمن بن جائیں اس کے ساتھ اگر حق کو ماننے والا دوستی کرتا ہے تو یہ اللہ کو ایک حجت دے دیتا ہے کہ اللہ اب میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ آپ مجھے سزا دیجئے, یہ قابل سزا جرم ہے, اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ یہ ثبوت ہی بہت بڑا ہے کہ ہمارے دل میں منکروں کے لیے نرم گوش ہے. ایسے لوگ پھر اپنے دکھاوے کے اعمال کی وجہ سے اللہ کی پکڑ سے نہیں بچتے. اسلام کی ظاہری نمائش کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ اسلام سے دور ہوتے ہیں اور ان کا انجام بھی ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہوگا, نہ کہ ان کے ظاہر کے اعتبار سے. جو زبان سے کہتے تھے وہ نہیں, جو اندر تھا وہ ہوگا. اگر ایسے لوگ بچنا چاہتے ہیں, اگر پلٹنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھلا ہے, کیونکہ کسی کی گمراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا دشمن نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ توبہ کر لیں, شرمندہ ہو جائیں, اپنی زندگی کو بدل لیں, اصلاح کر لیں, اپنی توجہ اللہ کی طرف واپس لے آئیں اور یکسو ہو جائیں. واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ, جم جائیں, خالص ہو جائیں, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولائک مع المؤمنین, کتنی جلدی سٹیٹس چینج ہوا. ابھی اوپر کدھر تھے؟ فی درق الاسفل من النار. پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 140, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع. اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. حرکتیں جو ایسی تھیں, اب توبہ ہو گئی, اصلاح ہو گئی, اعتصام باللہ ہو گیا, اخلاص للہ ہو گیا, تو کہا فاولائک مع المؤمنین, اللہ ان کو مومنوں میں بدل دے گا, مومنوں کا ساتھ دے دے گا, ان کی زندگی میں چینج آ جائے گی. پھر یہ جو کر رہے تھے ان کو اس کا طعنا نہیں دیا جائے گا, پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا, پھر یہ لوگ اللہ والے بن جائیں گے. کیا پتہ چلتا ہے ان باتوں کو پڑھ کے کہ منافق کے ظاہری عمل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک مخلص شخص کے ہوتے ہیں, لیکن دل کا کھوٹ. اب اگر ہم ایک چیز جو ان کی ایک ایک سمٹم ہے اس کو ذرا الگ کر کے دیکھیں, اور پھر فکر تو اپنی لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, تو زیادہ بہتر بات سمجھ آئے گی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. دیکھیے کہ دنیاوی نسبتیں بدلنے والے لوگ بھی بدنام ہوتے ہیں. نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک بڑی بہت ہی نازیبا قسم کی ٹرم آ گئی, سیاست کے میدان میں بولی جاتی ہے. کچھ لوگ ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہ پارٹی تو لگتا ہے ڈوب جائے گی, دوسری ترنے والی ہے, تو فوراً اپنی محبتیں اور اپنی نسبتیں ادھر سے نکال کے ادھر ڈالتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں تھا, وہ تو دوسرے ہی ٹھیک تھے, تو پھر ایک خوبصورت سا جملہ بول کے ادھر جاتے ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ بس یہی ہے منافقت. میں بولنا نہیں چاہتی وہ لفظ, دل نہیں چاہتا, مفاد پرست لوگ، ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی نسبتیں بدلنے والے۔ اس اللہ تعالیٰ کو تو وہ بندہ چاہیے جو اقتدار میں آئے یا اپوزیشن میں آئے، وہ رب کا ہی رہے، مشکلات میں وہ اللہ کا ہی بنے۔ دین کی مشکلات آئیں تو آپ دین چھوڑ دیں، کیا جواز دے رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے راستے کی مشکلات سہیں، لہٰذا جب آسانیاں آئیں گی تب آئیں گے۔ دیکھیے، منافقین صرف مدینہ میں نہیں تھے، ہر دور میں موجود تھے۔ ایک طرف ایمان ہوتا ہے اور دوسری طرف مفاد ہوتا ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں ایمان اور مفاد کی باہمی جنگ کا نام منافقت ہے، جو اس میں مفاد کی طرف جھک پڑے۔ ایمان آتا ہے نا تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک دفعہ سچے جذبوں کے ساتھ جب بندہ رب کو پا لیتا ہے تو پھر یہ دنیا کے فائدے کیا ہیں، یہ تو ٹھیکری ہیں، یہ تو مٹی ہے، یہ تو چونا ہے، یہ نوٹ نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ سونا چاندی نہیں ہے، یہ پیتل ہے، یہ تانبا ہے، یہ وزن ہے، یہ بوجھ ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت آتی ہے پھر وہ ادھر ادھر نہیں لڑکتا، لیکن جب دل میں اللہ کی محبت پوری نہیں آتی نا، دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر حال کیا ہوتا ہے کہ نام تو لسٹوں میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں، لیکن ابھی دل تو مسلمان نہیں ہوا۔ پھر ایسے لوگ ایسی محفلوں کو نہیں چھوڑ سکتے جہاں دل پسند مشغلے ہوں، پھر ایسے لوگوں کو وہ موقع اچھے نہیں لگتے کہ جہاں پہ پابندیاں لگیں، جہاں پہ لوگ آزمائے جائیں، اور ایسے لوگ پھر کوئی ایسی بات چھوڑ نہیں سکتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی ہے، لیکن یہ اس کو بہت چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں ایک دفعہ کہ بات ایک دفعہ بھی معلوم ہو جائے تو کافی ہوتی ہے نا۔ آپ کو ایک بات نہیں پتا تھی، آج پتہ چل گئی، آپ اندھیرے سے روشنی میں آ گئے، دیٹس اٹ۔ پچھلا سارا اندھیرے میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، کیونکہ آپ انجان تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں ریئلی از اٹ سن، یہ بری بات ہے، یہ گناہ ہے، او اچھا پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے تو نہیں پتہ تھا۔ فوراً راستہ بدل دیا، جیسے آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ تو سوچ رہے تھے ٹھیک راستے پہ، کیونکہ آپ دیکھیں اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ یہ راستہ غلط ہے تو کیا آپ آگے جا سکتے؟ آپ جا رہے ہیں ہیوسٹن سے ڈیلس اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ راستہ غلط ہے تو کیا آپ پھر بھی چلتے جائیں گے؟ امپاسیبل، آپ ایک مائل آگے نہیں چل سکتے، آپ تو فوراً ایگزٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہوا کیا، میں کیوں ادھر آ گئی، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، گاڑی کا گیس بھی ضائع ہو رہی ہے اور انرجی بھی لگ رہی ہے، ڈھونڈو ایگزٹ، واپس چلو۔ ہاں نہ پتا ہو آپ شاید 50 میل آگے چلے جائیں، آپ یہی سوچتے رہے ابھی آئیں گے سائن، ابھی سائن آئیں گے، ابھی آئیں گے، بعد میں کسی سے پتہ چلا کہ نہیں یہ تو وہ روڈ ہی نہیں ہے، آپ کہاں چل پڑے، یہ کون سا ڈیلس ہے، رائٹ؟ تو جب نہیں پتہ اور پتہ لگ جائے تو انسان ایک لمحے میں پلٹتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے اتنا سننے کے بعد؟ لکھیے یہ سوال اپنے آپ سے کریں، میں تو اپنے آپ سے کر رہی ہوں، آپ بھی خود سے کریں گے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے اتنا سننے کے باوجود میرے دل سے ان محفلوں کی محبت ختم نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی میں لوگوں کو نو نہیں کہہ پاتی؟ کیا وجہ ہے کہ ابھی میرے سے یہ رونق میلے نہیں چھٹ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ دل میں برا جانتے ہوئے بھی ایسی محفلوں میں بیٹھتی ہوں جہاں بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حجت بنا دیا کہ دیکھو تم ایسا کام کرتے ہو تو انکم مزم مثلہم، پھر تو تم انہی جیسے ہو، فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو اور زیادہ تکلیف کی بات ہے نا۔ چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک شخص ہے، کوئی بھی، کسی محفل میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے، یا لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، سب اس میں شامل ہیں، کوئی دل کی خوشی سے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بیٹھے لیکن بیٹھے ہیں، کوئی بولا نہیں کچھ، نو نہیں کہا، کیسا نہیں کہو، میرا تو نہیں خیال وہ ایسی ہیں، میرا تو نہیں خیال ایسا ہے، اور بالکل نہیں، آپ ٹھیک نہیں کر رہے، از رانگ، میں ان کی بات کرتی ہوں، कुछ नहीं अब कहते, अब खामोश बैठे रहते हैं। अब लोग तो सोचेंगे ना कि अच्छा वहाँ तो 20 लेडीज़ बैठी थी और वो ये टॉपिक चल रहा था। अब बिलफर्ज उन्हीं में से एक शख्स उठता है और बाद में उस शख्स के पास आता है जिसकी बात हो रही होती है या जिसकी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है या सो ऑन, जो भी चीज़ें चले और कुछ नहीं, जिसकी कही हुई बात से ऑपोजिट बात वहाँ हो रही होती है। अब आप देखिए कि वो शख्स वहाँ आके कहता है, आपको पता है वहाँ लोग क्या कुछ कह रहे थे, वो तो आपके ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे थे, वहाँ तो ये हो रहा था, वो तो वो हो रहा था। अब वो कहने वाला ख़ुद वहाँ भी मौजूद था और जो बात वो आपको आके बता रहा है उसने वहाँ खड़े होकर आपकी हिमायत में कोई बात नहीं की। अब आपको पता चल जाता है कि अच्छा मेरे खिलाफ़ बातें हुई थी, कोई बात नहीं, सच थी तो सच करनी होनी चाहिए थी और झूठ है तो अल्लाह ताला उसको खोल देगा, मुझे कोई परवाह नहीं। अब आप देखिए कि वो शख्स जो वहाँ भी खामोश बैठा रहा, बाद में आपके पास आके सफाइयाँ भी पेश कर दी, कोई तीसरा शख्स जिसको पता चलता है ये महफिल सजी थी और वो कहता है वहाँ कौन कौन लोग थे, उसमें इनका नाम भी आ जाता है, जो आपके पास आके हमदर्दी का इजहार कर रही थी, आप बताइए आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आएगा? वो लोग जो वहाँ 8-10 लोग बैठे थे और वो तो आपको कुछ नहीं कह रहे, कोई मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, हाँ वो तो हैं ही आपकी अपोजिशन में, आपको सबसे बुरा उस शख्स का अमल लगेगा जिसने आपके साथ आके हमदर्दियों के इजहार किए लेकिन वहाँ भी बढ़ चढ़ के बोल रहा था। बस इसी मिसाल को ले आए अल्लाह और बंदे की मिसाल पे। जब बंदा रब का बंदा बनता है ना, पूरा बने, ऐसी महफिलों में मौजूद होना और गूंगा शैतान बन जाना इसी बात की दलील है कि ये ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। काफिर क्यों इतना बुरा नहीं लगता? इसलिए कि वो डिक्लेयर कर चुका है, उसने माना नहीं, कन्फेस नहीं किया, उसने अपना एक अलग रास्ता रखा। ठीक है, अब जो मानता ही नहीं मैं आपका बंदा हूँ, फिर आप उससे मनवाएंगे क्यों? बस नमाज की बात है तो अल्लाह ताला काफिर को तो नहीं कहते नमाज पढ़ो, शराब ना पियो अल्लाह ताला काफिर को तो नहीं कहते तुम शराब ना पियो, वो पिए वो खाए वो ऐश करे वो मौज मस्ती करे, बे क्यों करे हो? इसलिए कि मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस प्रपोज़ल को। मसलन जैसे कोई किसी की जॉब पे ना जाए, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा किसी का प्रपोज़ल, तो क्या आप उसको कहेंगे ये तुमने ये रैक क्यों नहीं साफ़ किया और तुमने ये चीज़ें क्यों नहीं ठीक की और ये तुमने यहाँ से उठा के चीज़ें उधर क्यों नहीं दी? इस बिल्कुल ही बेकार बात है ना, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं, दूसरे को नहीं कह सकते। जिसने आपकी दावत को कबूल ही नहीं किया आप उसको क्यों कहेंगे? काफिर कौन है? अनएम्प्लॉयड शख्स, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है। लेकिन मुनाफिक कौन है? एम्प्लॉय वो आपका है, पे वो आपसे लेता है, हमदर्दियाँ आपसे करता है लेकिन अंदर से आपकी जड़ें काटता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वो क्या करता है? आपको एम्प्लॉय बनता है लेकिन अंदर से वो किसी और का काम करे, आप ही के किसी बिजनेस अपोज़र को फ़ायदा दे दे, आपके अंदर की बातें उसको बताना शुरू कर दे, आपके रेट्स उनको बताना शुरू कर दे, गड़बड़ हो गई ना। तो यही है इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वहुवा खादिउहुम, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देता है। वाज़े हुई बात अल्लाह को धोखा देने की, वो कहता है देखो मेरा ओनर कितना सीधा साधा है, पे मैं हर महीने इससे लेता हूँ, काम मैं अपना करता हूँ, कोई पे किसी से ले काम अपना शुरू कर दे, क्या कहेंगे ऐसे को? हर मिसाल समझ में आती है दुनिया के नाते से, आखरत के नाते से क्यों समझ नहीं आती? आप देखिए कि ये जो बातें हम ऊपर की आयतों में पढ़ रहे थे कि खिलाफ़ शरीयत महफिलें हैं जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानियों के काम होते हैं और एक इंसान वहाँ बैठ के आ जाता है, अब आप बताइए कि आप किस चीज़ की हुज्जत देते हैं? आपको पता चल जाए कि कोई ऐसी महफिल सजी थी जहाँ आपके ख़िलाफ़ कोई था और दूसरा शख्स वहाँ बैठ के बहुत इंजॉय कर रहा था, आपको अच्छा लगेगा? अब आगे चलते हैं कि किसी ऐसी महफिल में आपके पास कुछ जवाब है। मैंने अमूमन लोगों के मुंह से कुछ बातें सुनी है, क्या कहते हैं? मजबूरी है, छोड़ नहीं सकते। फिर दूसरी बिरादरी का मामला है। अमूमन लोग خلاف شریعت محفلوں میں شامل ہونا اپنی مجبوری سمجھتے ہیں. پھر دوسرا ایک عذر کیا ہوتا ہے کہ ہم تو گفت دینے جاتے ہیں. پھر تیسرا ایک سوال ہوتا ہے یا ایک عذر دیتے ہیں کہ ہم تو بس اینڈ پہ جاتے ہیں کھانا کھا کے آ جاتے ہیں. بالکل پریکٹیکل لیول پہ آ کے آپ بات کریں گے. آپ کسی شہر میں رہتے ہیں, وہاں بالفرض 200 فیملیز ہیں مسلمز کی. انہوں نے ایک پروگرام کیا, وہاں خوب اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ہم اس کو دنیاوی محفلوں کی بات کر رہے ہیں کہ مثلا شادیوں کے موقع پہ جو خرافات ہوتی ہیں یا عید کی پارٹیوں میں یا سو آن, کیونکہ اس وقت ہم دینی محفلوں کو نہیں دیکھ رہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. اس کو دیکھ لیں گے تو وہ خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کے مسئلے تو یہی ہیں نا, کیا کریں پھر, مسئلہ ہے اور دس اینڈ دیٹ. حیرت ہوتی ہے مجھے کہ ہم کیوں ہیلپ لیس ہیں. ہم کیوں ہیلپ لیس ہوتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بڑا مانا ہوا ہے. لوگوں کو ان کا مقام دینا شروع کر دیں گے نا تو اتنے طاقتور ہو جائیں گے. صرف چیزوں کو اس کی جگہ دے دیں, اللہ کو اس کا حق دے دیں اور بندوں کو اس کا حق دے دیں. وی آر ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو پیپل, بٹ وی آر ناٹ ہیلپ لیس ٹو سے نو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں کہ کسی ایک شہر میں 200 فیملیز ہیں, کسی ایک نے ایک پارٹی رکھی اور اس میں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. اب آپ کو بھی کارڈ ملا, اب وہ آپ کی بیٹی کے دیور کی شادی ہے, وہ آپ کی بیٹی کے نند کی, زیادہ سے زیادہ یہی مشکلات آتی ہیں. کیونکہ اگر وہ بیٹی یا بیٹے کے پھر تو آپ ہیں فرسٹ پارٹی, اس کو چھوڑ دیں. ابھی لوگ کہتے ہیں ہم خود تو ایسی پارٹیز نہیں کرتے لیکن ہمیں کروانے, دوسروں کی جاننا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ 200 کارڈ بھیجنے والے لوگ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ 200 لوگ کھانے پہ آئیں گے. کیونکہ ایسی جگہوں میں تو میرا نہیں خیال کوئی ایک بھی غیر حاضر ہوتا ہوگا. جان پہ کھیل کے پہنچے, آخر میں پہنچے پہنچتے ہیں. اب آپ دیکھیے اگر آپ اس محفل میں چلے جاتے ہیں, بالفرض آپ چلے گئے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے بڑا برا لگ رہا ہے, مجھے بڑا اچھا نہیں لگتا لیکن کیا کرے مجبوری ہے. دیکھیں یہ بھی دھوکہ ہے. میں ایک سوال کروں گی, آپ اس کا جواب لکھیں گے. جب آپ کسی ایسی محفل میں ہوں, کوئی بھی محفل ہے آپ, وہ کوئی جگہ جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو, تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یعنی خلاف طبیعت کام ہوتا دیکھ کے طبیعت کیسی ہوتی ہے. مثلا آپ گھر میں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھیں یا دو بچوں کو لڑتا دیکھیں یا سو ان کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ پسند نہیں, پہلی بات ہے انسان ٹینس ہو جاتا ہے, موڈ آف ہو جاتا ہے, ویری انکمفرٹیبل. بھویں تنتی ہیں, یعنی اپنی یہ جو ماتھا ہے یہ کھچتا ہے, نرو سٹریچ ہونے لگتی ہیں. وہاں سے جان چھڑانے کو دل کرتا ہے, وحشت ہوتی ہے, دل گھبراتا ہے. بس یہ کرائیٹیرین آپ کے پاس بن گیا. آپ جب کسی محفل میں یہ سوچ کے جاتے ہیں نا کہ مجھے بس جانا ہے مجبوراً ورنہ مجھے خوشی نہیں, تو جا کے پھر دیکھیں کیا وہاں جا کے آپ کی بھویں تنتی ہیں, غصہ آتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے, آپ کی تیوری چڑھتی ہے, آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے, آپ کا دل زور زور سے دھکتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کون سا لمحہ کہ میں یہاں سے چلی جاؤں, تو بس آپ سمجھ جائیں کہ پھر واقعی کوئی مجبوری ہی آپ کو لا بیٹھی ہے. کیا ہمیشہ بتائیے جب ہم ایسی محفلوں میں جاتے ہیں تو ہمارا ایسا حالت ہوتی ہے؟ پھر جاتے کیوں ہیں, کیا مشکل ہے, کیا مجبوری ہے؟ دیکھیے جب تک بندہ نو کہنا نہیں سیکھتا نا تو وہ اللہ کو رب بھی نہیں کہتا. وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ. لا پہلے ہے, پہلے نو ہے ہمارے دین میں, پھر الہ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. ہم لوگوں کو جذباتی طور پہ جب اسٹرانگ کر دیتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے. آپ ایک جگہ چلے جاتے ہیں نا, کیا کریں اب, یہ بہن کی بیٹی کی شادی ہے یا بھائی کے بیٹے کی شادی ہے, تو بس سمجھیں کہ آپ ویک ہو گئے, دوسرا اسٹرانگ ہو گیا. آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کسی جگہ جاتے ہیں نا तो आप पहली चीज़ जो एक सवाल आया था आप लोगों ही की तरफ से कि हम वहाँ बस खाना खा लें, गिफ्ट दें खाना खा लें, इसको देख लेते हैं। आप कहते हैं नो नहीं हो सकती, गिफ्ट ज़रूर देना है, और गिफ्ट देने जाते हैं तो फिर अगला हाथ पकड़ लेता है, नहीं खाना खा लो, तो हमने कुछ किया सुना नहीं, खाना खा के आ जाते हैं। पहली बात क्या कि क्या गिफ्ट किसी और मौके पर नहीं दिया जा सकता? बेहतरीन तरीका ये है कि आपको लग रहा है ना कि शादी अगले हफ्ते शुरू हो रही है और उस दिन उन्होंने प्रोग्राम रखा है और सब मिलन जुलन होगा और दिस एंड दैट, पहली बात देखिए आप कभी उस मौके का इंतज़ार ना करें कि आप उन किसी के घर में वो मौका आए और फिर आप कहें नहीं मैं नहीं आऊँगी और मैं नहीं आती। आप एक अपना ऐसा लोगों की नज़रों में बना दीजिए, लोग आपसे तवक्को ही ना रखें कि ये आएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो अपने सगे बच्चों के घरों में भी शादी में नहीं आते अगर वहाँ कोई खिलाफ शरीयत काम होता है, और उनके खिलाफ शरीयत कितना को होगा इसका भी आप अंदाज़ा लगा लें कि जिनके माँ बाप इतने दावत देने वाले हों और इतने मतलब अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हों तो उनके बच्चे कोई ऐसी महफिलें नहीं सजाते। सिर्फ हल्का फुल्का सा भी अगर वहाँ काम ऐसा हो जाए तो वो माँ बाप वहाँ नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं हम तबलीग के लिए जाते हैं, माजरत के साथ वो मौका तबलीग का नहीं है। एक बंदा एक नशे में चूर और आप उसको तबलीग करेंगे? सबसे सेफेस्ट वे है आप पहले अपने दिल को यकीन दिलाएं। जैसे आज आप इस क्लास के बाद बैठेंगे ना, फिर आप अकेले में बैठें, खामोशी से अपने आप को लें, हर एंगल से सोच लें कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं आपके नाम पर कुछ कर सकूँ। इसमें कोई ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बैड मूड की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लोगों को कोई पॉइंट आउट नहीं, बस मैं आज से नहीं जाऊंगी, बस आज से मैं नहीं जाऊंगी, आज ये होगा, बस अब मैं पर्दा करने वाली हूँ, ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इतने बड़े ऐलान करते हैं, हम असल में रिएक्शन देख रहे होते हैं कि रिएक्शन कितना बड़ा होगा। खामोश, आपने सोच लिया ना मैं नहीं जाऊँगी, बस दैट्स इट। आप हम्बल तरीके से अपने घर वालों को भी बता सकते हैं, हर चीज़ में बात साथ जाएगा लेकिन जहाँ गुनाह की महफिल होगी मैं नहीं जाऊँगी, गलत काम होगा मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों किसी के लिए अपनी आखिरत ख़राब करूँ। आप पहले ही एक दो दिन चार दिन किसी मौके पे अच्छे तरीके से, अगर आपने 10 का गिफ्ट देना था 20 का दें, 15 का दें, हैसियत से भर के अच्छे तरीके से जो जायज़ हद तक काम है आप गिफ्ट पहले दे सकते हैं। आप क्यों कहते हैं कि हम गिफ्ट देने आए? फिर आप दूसरी बात देखिए कि आप वैसे कहते हैं हम कुछ नहीं करते लेकिन खाना खाते हैं, ये किस चीज़ की दलील है? क्या ये ग्रीटनेस नहीं होगी? खाने की मोहब्बत अभी भी ज़्यादा है कि आप ऐसी मौके पे अपने आप को पीछे नहीं कर सके? साफ कह दें हम जाएंगे, हम शादी में जाएंगे या वलीमे में जाएंगे या दोस्तों ऑन जो भी है। अब फिर देखिए ये लंबी कहानियाँ खुल जाएंगी जिसको इस वक्त हमें खोलना नहीं है। हर बंदा इत्तकुल्लाह मस्तता तुम, अल्लाह से इतना डरो जितना डर सकते हो। हर एक खुद चेक करेगा क्योंकि एक सवाल करेंगे ना फिर उससे अगला निकलेगा, अच्छा वलीमे में भी तो ये होता है, अच्छा वहाँ भी तो ये होता है, यहाँ ये भी होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि कैसे करो बचते बचाते। देखिए स्टेप्स भी होते हैं, एक नया बंदा है उसके साथ आप एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं ना तो उसको आप खुद ही दीन से दूर करते हैं। एक दीन समझने वाले लोगों के साथ मामला होता है तो वो बिल्कुल दूसरी तरह होता है। अगर एक बंदा जिसको पता है कि शहर में 200 फैमिलीज़ हैं और मैं उनको इनवाइट करूंगी और इनमें से सिर्फ 15-20 फैमिलीज़ आएंगी मेरे इस फंक्शन में, बाकी 150 लोग नहीं आएंगे क्योंकि अब उनको अल्लाह की मर्ज़ी पता चल गई, उनको कुछ और चाहिए, यकीन करें कि वो ज़रूर सोचेंगे कि अच्छा ये 150 लोग नहीं आए, सिर्फ ये 4-5 लोगों को लेके मैं बैठी हुई हूँ, डेफिनेटली फिर कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उनका ख्याल रखा जाए। ये सारे फंक्शन हो सकते हैं हदों के अंदर रह के तरीके से, औरतों की हद तक खुश हो सकते हैं, औरतें अच्छे कपड़े पहन सकती हैं, पर्दे का एहतमाम हो सकता है, म्यूज़िक के बग़ैर भी खुशी हो सकती है। जब आप अपनी अहमियत का एहसास दिलाएंगे ना तो आपको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आप कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं इसकी तो फिर लोग आपको सबके साथ लेते हैं। आप क्यों नहीं प्रोमिनेंट होते? आप क्यों नहीं अहम होते? अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है, साफ कह दें, मसलन कोई शादी पे बुलाता है ना, खुशी से उसका कार्ड रखें, अच्छा उसके बाद आप देखें जाना है ना, इधर उधर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम बताओ ज़रा क्या होगा, म्यूज़िक होगा नहीं, क्या डायरेक्ट घर वालों को फ़ोन करें, मुबारक दें, खुशी की बात करें, अच्छा आपके घर प्रोग्राम था ना, अच्छा ये बताइए कि मतलब मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ, अच्छा ठीक है आ जाइए, फिर मैं यानी ये जो मिक्स गैदरिंग है ना, मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसके लिए एक अपनी आसानी के लिए एक सवाल पूछती हूँ घर वालों से कि सिर्फ ये बताएं कि ख़वातीन अलग होंगी या मर्द अलग हैं, क्योंकि मैं असल में फिर मैं अपना अच्छा है कि मैं अबाय में आऊँगी, मुझे अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही बता देंगे। अगर वहाँ मिक्स गैदरिंग है तो शुक्र है जान छूटी, आप जाने से पहले जो 15-20 मिनट लगने थे आपके वो भी नहीं लगे, आप जिन कपड़ों में थे उसी में चल पड़े, आप अपने आप को बचा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। अगर हैं तो आप अलग से कोने में बैठ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि सिंपल बात है कि क्या वहाँ म्यूज़िक तो नहीं होगा, क्योंकि म्यूज़िक होता है तो मेरे मियाँ रुकते नहीं हैं, मैं एक घंटा दूर से आऊँ और जाऊँ और वेस्ट करूँ टाइम, बाद में पता चले वहाँ म्यूज़िक है तो फिर रुकेंगे नहीं, तो बदमजगी भी होगी। अगर वो बता देते हैं ना कि नहीं है तो चले जाएँ, अच्छे तरीके से जाएँ, आप गिफ्ट दें और अपने आप को बचा के मोहब्बत के इजहार से, और आप फिर अपने पर्दे के अंदर अपने आप को वहाँ नुमाया करें, मत कोने में छुप के बैठें, फिर आप मिलें भी, आप बातें भी करें, आप खाएं भी, क्योंकि आपका खामोश एक इजहार भी वहाँ तबलीग होगा। कितने लोग जो जरूरत नहीं कर रहे होते वो उनको जरूरत मिल जाती है ऐसे मौक़ों पर। मैंने इस दफ़ा जहाज़ में एक एक्सपीरियंस किया, मैं कहीं से आ रही थी, जब हम एयरपोर्ट पे थे ना तो वहाँ हमें एक कपल और दो बच्चे तीन होंगे कुछ देखा, तो वो औरत ने भी बुर्का पहना हुआ था और जब हमने उसको देखा तो वो निकाब में थी, निकाब था उसका लेकिन उसने निकाब उठाई हुई थी। यानी मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली दफ़ा मैंने इस ट्रिप में प्लेन के अंदर किसी को निकाब में देखा। एनीवे फिर हम जब जहाज़ में आए तो वो हमारे जहाज़ में थी। अब हुआ क्या कि वो बेचारी, यानी मुझे फील हुआ कि एक अकेला 2-11 वाली बात होती है, कि जब मैंने उसको एयरपोर्ट पे पहले देखा था तो वो निकाब पहन के उठाए हुए थी, पलटा हुआ था उसने, यानी मुँह खुल रहा था उसका, लेकिन बाद में जब हमारा आमना सामना हुआ देखा, उसके बाद मैंने उसको काफ़ी वक्त यानी देखा तो वो निकाब में देखा, क्योंकि वो हर बंदा अभी कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन बहरहाल यानी मैंने जो चीज़ महसूस की कि वो बेचारी यानी कभी निकाब खोल रही थी कभी उतार रही थी, जो ही वो मुझे देखती फौरन निकाब कर लेती, शायद उसको जरूरत मिलती थी ना कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर लेती हूँ। और बस दफ़ा कभी ऐसा भी मैंने देखा कि वो कहीं अकेली है कहीं लाइन में तो उसने मुँह खोला हुआ था, तो मैंने सोचा कि देखो इस अकेली बेचारी को अभी मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन अगर इस प्लेन में और भी बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, अगर सब ने ये काम किया होता इसको मुश्किल ना लगता ना। आप हिजाब का एक गज का टुकड़ा नहीं पहन सकते गले में अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ज़रूरत है इस बात की कि अपने आप को वाज़े कीजिए। मैं तो सिर्फ इसलिए भी जाती हूँ कभी ऐसी जगहों में कि सिर्फ मेरी वहाँ खामोश मौजूदगी भी इस चीज़ की दलील है। हाँ, जो चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं वो नहीं, अगर म्यूज़िक है नो कॉम्प्रोमाइज़। कई दफ़ा ऐसा हुआ शुरू में, बिल्कुल आप जाते हैं आपको नहीं पता था वहाँ के म्यूज़िक है, बस आप उनसे मिलते हैं मोहब्बत की, अस्सलाम वालेकुम जा रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया, अव्वल तो इतना मौका ही नहीं मिलता इतनी, लेकिन जाएं भी तो लोग पहले ही कह देते हैं, यानी मुझे ख़ुद लोग कहते हैं कि आप जब आएंगी आप बताइएगा। कई लोगों ने शुक्रिया अदा किया कि अब कम अज़ कम एक कोना ज़रूर मखसूस होता है ख़वातीन के लिए, और वो कहती हैं जब आप आने वाले होंगे ना बताइए, हम म्यूज़िक बंद करवा देंगे। ऐसा हुआ एक मौके पे, हम लोग शादी में गए, बहुत अच्छी बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त हैं, उनके अपने ससुराल में कोई शादी थी करीबी देवर की, क्या उन्होंने हमें बुलाया, खैर मैं इनके साथ गई ना। अब हुआ क्या कि जब हम वहाँ गए तो वो होटल था कोई, तो वहाँ म्यूज़िक चल रहा था। अब उसने हमें देखा, मिली सामने देखा बहुत, अब जब उसने देखा कि म्यूज़िक है तो उसके मियाँ भी साथ थे, उसने जाके उनके कान में कहा कि इस तरह ये लोग आए हुए हैं, तो इस तरह उसने कहा अच्छा ठीक है। हम जा रहे थे, उसने हमारा हाथ पकड़ लिया कि आप जाइए नहीं हम अभी रोकते, मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। उस वक्त कोई शर्मिंदा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं आप करें अपना काम, नहीं, मैं तो इस पर बड़ी खुश थी कि हमारी वजह से अगर किसी इतने लोगों को अज़ियत से जान छूटे, वो गए उनके मियाँ ने म्यूज़िक बंद करा दिया, यकीन करें। फिर हम बड़े आराम से बैठे रहे, बल्कि जितने हमारे ग्रुप के और लोग थे वो सब कह रहे हैं अल्लाह आपका कितना शुक्र है, हम कितना बुरा लग रहा था कानों में, और मुसलसल तेज़ म्यूज़िक और न जाने क्या कुछ आवाज़ें आ रही थी। हम पूरे इत्मीनान से बैठे, हमने इसको इतना अप्रिशिएट किया बाद में भी इस बेस पे कि आपने माशाल्लाह उसको रोक लिया, और किसी को पता भी नहीं चलता, कौन कहता है म्यूज़िक चले। आप देखिए बाज़ वो सिर्फ स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, लोग खुद बातें करना चाहते हैं, लोगों को सिर्फ खुद बातें करनी होती हैं, और आप बल्कि उनको म्यूज़िक में डाल देते हैं ताकि पता चले कि हम एक बहुत ऊंची जगह में गए हैं। तो जितना इंसान बचेगा अल्लाह उसको बचाएगा। कभी कभी ऐसी महफिलों में जाना इबादत बनता है, कभी कभी ऐसी जगहों में जाना मुबाह हो जाता है, कभी कभी ऐसी जगहों में जाना मुश्तबे है, और कभी जाना हराम भी हो जाता है। تو انشاءاللہ یہ سارے سٹیپس ساتھ ساتھ چلیں گے تو امید ہے کہ بات واضح ہوگی. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے, اللہ بڑا ہے, میری ضرورتیں اس سے ہیں, میں اس کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کروں گی مجھے کچھ نہیں ملے گا. کوئی زمین مجھے پناہ نہیں دے گی, کوئی آسمان مجھے چھت نہیں دے گا اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی نو کہتے ہیں نا اب اللہ کے لیے تو ایک پھر دل کھلتا ہے. ایمان جرت چاہتا ہے, جب آپ اللہ کے لیے کچھ کریں اور آپ کا دل خوش ہو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کیا ہے, اللہ سے تعلق کیا ہے. پھر ایمان کی مٹھاس ملتی ہے, پھر ایمان کی لذت ملتی ہے, پھر انسان کہتا ہے مسکراتا ہے, اللہ یہ میں نے آپ کے لیے کیا, میں نے یہ آپ کے لیے کیا, یہ جو کام تھا یہ سراسر آپ کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر آپ کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں. زبان سے اللہ کی محبت کے دعوے اور عمل آپ دوسروں کے ساتھ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے سے کوشش کریں. آپ کہتے ہیں پھر کیسے کریں, پھر چھوٹے نہیں, پہلے لوگوں کو دین کی دعوت دیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, باقی کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے. آپ ان کے کہنے پہ غلط جگہوں پہ جانے پہ مجبور ہیں تو وہ آپ کی مروت میں اللہ کی بات سننے کے لیے کیوں مجبور نہیں ہے؟ جب وہ آپ کی بات نہیں سن سکتے تو آپ ان کی کیوں سنیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں, اگر پہلے دن کا فنکشن ہے وہ اٹینڈ نہیں کرتے. آپ جائیے ہوٹل میں, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, دو چار دفعہ بس کرنا پڑتا ہے ہر بندے کو زندگی میں. چھوٹی موٹی اگر بدمزگی بھی ہوتی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن حکمت سے, طریقے سے, سلیقے سے لوگوں کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں, ان کے دل بدلیں. آپ اس وقت تبلیغ کریں, بعض دفعہ کارڈ مل جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ چیزیں ٹھیک نہیں, ہم نہیں کرنا چاہتے. ایک بندہ اس نے اتنی محنت سے کارڈ چھپائے, آدھے خاندان کو بٹ گئے, اب آپ اس کو اس وقت نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ پروگرام نہیں ہونے چاہیے اور یہ خلاف شریعت ہیں اور لائک اینڈ دس, کون مانے گا؟ پہلے سے تیار کریں. بارش پڑ جائے پھر چھت نہیں ڈالتے, پہلے ڈال لیتے ہیں. لوگوں کے اندر ہماری پہچان ہی اس طرح کی ہو چکی ہو کہ یہ اللہ کے نام پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے, ایک سے ایک کام آسان ہوتا جاتا ہے. آپ ایسے کام کرتے ہیں, مجھے اچھی طرح یاد ہے کبھی پاکستان میں جب بسوں میں سفر کرتے تھے تیز میوزک چل رہا ہوتا تھا, جو ہی آپ جا کے بس میں اپنے ایک صحیح حلیے سے بیٹھتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. جہاں ایسے حلیوں میں لڑکیاں ہوں گی ان کو دیکھے تو ان کا دل چاہتا ہوگا اور اونچی کر دے میوزک. لیکن ہر بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے کی پہچان رکھی ہے. تو لہٰذا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم, اس جملے کو اپنا موٹو بنا لیں, کوڈ ورڈ بنا لیں. دیکھیں جیسے کہ میں نے عرض کی, کوئی منافق نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں, اس طرح میں بھی نہیں کہتی میں منافق ہوں. لیکن سمٹمز کی روشنی میں ہم دیکھیں گے, یعنی اینڈ پہ جو ہم جائزہ لیتے ہیں آپ ساتھ ساتھ بنائیں. میں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں منافق ہوں, اور آپ کہیں گے کتنی بری بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ اپنے اوپر نفاق کا شبہ رکھتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی 70 سے 80 لوگوں کی لسٹ ملتی ہے جو کہتے تھے کہ مجھے اپنے اوپر نفاق کا شبہ ہے. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو جو حالت اللہ کے نبی کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی, اس کا تک کہ میں میرے اندر نفاق ہے. حنزلہ پکارتے ہیں, نافقہ حنزلہ, نافقہ حنزلہ, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا. بھئی کیا ہوا کہ جو حالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی. کہا اچھا یہ تو میرا بھی حال ہے, چلو دونوں چل پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ بس حذیفہ مجھے یہ بتا دو میرا نام اس لسٹ میں تو نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام کی دی. پیچھے پیچھے لگے رہتے, جس کا نماز جنازہ حضرت حذیفہ نہ پڑھتے تو یہ بھی نہ پڑھتے, کیونکہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی پر ان منافقوں کے نام بتا دیے تھے جنہوں نے آپ پہ حملے کی کوشش کی تھی. وہ تو اتنا ڈرتے تھے, اور ہم کیسے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں؟ کوئی سینگ نہیں ہوتے ان لوگوں کے سروں پہ. عبداللہ بن ابی ایسا ہی شخص تھا, عزت والا تھا، معاشرے میں اس کی عزت تھی، نمازیں پڑھتا تھا، جہاد تک جاتا تھا، یہ الگ بات ہے، دل ساتھ نہیں جاتا تھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اب اتنی سخت مثال، واضح قسم کی سمٹمس دے دی کہ منافقت پہچاننی ہے تو پہچانو. پہلی بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ تو نہیں دیتے. جب ایسی جگہوں میں یا ایسے کاموں میں اپنے آپ کو ہم شامل کریں تو پھر وہاں چیک کریں، کیا اس وقت میں اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے رہی. اب دیکھیے الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوتا ہے، الٹیمیٹ جب آپ کی زندگی میں یہ فن، تماشے، کھیل زیادہ ہوتے ہیں نا، آپ کا دل نہیں کھلتا اللہ کی کتاب کے لیے. منڈے کی تفسیر میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کم توجہ سے سنی جاتی ہوگی، کیونکہ ویکینڈز تو محفلوں، رونقوں، فن، گلیمر میں گزرے، دل ہی نہیں کھلتا. آپ کہیں سے ہو کے آتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھیں، آپ کی نماز کے اندر اتنی تصویریں پھدکیں گی، نماز میں ہوش ہی نہیں ہوتا. اپنے خوشیو کی قیمت دے کے ہم ایسی رونقوں میں رہتے ہیں. ایک دل میں دو چیزیں نہیں آتی، اللہ نے ایک بدن میں دو دل نہیں رکھے. آپ مطمئن پرسکون گھر میں رہیں، سارا دن آپ اچھے حال میں رہیں، پانچ نمازیں پڑھیں، پھر اس نماز میں جو لذت ہے وہ ایسی جگہوں پہ نمازوں میں وہ لذت نہیں آتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ دوسرا معیار جو دے دیا وہ کیا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر سستی آ جاتی ہے. کیسے؟ یعنی پہلی باتوں سے یہ پتہ چلی کہ منافق بھی نمازیں پڑھتے ہیں. دوسری بات اس سے پتہ چلتی کہ سستی کے مارے، یعنی مومن بڑے ذوق اور شوق سے آتے ہیں، وقت سے پہلے مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اطمینان، خشوع، خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کے بعد کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، کسی کا دکھ سکھ ہے تو وہ معلوم کرتے ہیں. ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نماز سے کتنی دلچسپی ہے. اور اس کے برعکس منافق اذان سنتے ہی ان کا دل بجھنے لگتا ہے، پھر مولوی صاحب بول اٹھے، ایک تو ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، دل پہ جبر کر کے مسجدوں میں آئے تو خشوع خضوع کا نام نہیں، وہی دل کے اندر دنیاوی فائدے، جمع تفریق، ڈالر، ریال، منی چینج ہو رہی ہے ذہنوں میں، یہ ریٹ ہو گیا، گیس کم ہو گئی، زیادہ ہو گئی، ماری باندھی نماز پڑھ کے گھروں کو واپس جاتے ہیں. ان کے اس ڈھیلے پن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ایمان دل میں نہیں گیا، نہ نماز کی اہمیت، نہ اللہ سے کچھ محبت، نہ ذکر سے محبت. حاضری لگوانے جاتے ہیں کہ رول کال لگ جائے، نام مسلمانوں کی لسٹ میں رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی عصر کا آخری وقت، تو اٹھ کر یعنی نماز عصر کے لیے چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے. چیک کر لے ہر انسان اپنے آپ کو. صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، کیونکہ پہلی کے لیے نیند چھوڑنی پڑتی ہے اور فجر کے لیے نیند توڑنی پڑتی ہے، دونوں کا تعلق نیند سے ہے نا. اور اگر لوگ اس ثواب کو جانتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی پہنچتے. اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ تکبیر کہے اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دوں اور آگ کا شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلتے. دیکھ لیجئے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور ابو ہریرہ، دونوں اتھینٹک ذرائع ہیں. اور رحمت للعالمین، رقیق القلب، نرم دل نبی کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگ لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ میں ایسا کر دیتا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ آتا. یہ نماز جماعت کی نماز کی بات ہے، پھر انفرادی نمازوں کی تو کہانی ہی اور ہوگی. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر، دوسروں سے برا اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہو، یعنی دو چہروں والا، ان کے پاس آئے تو ان کی سی کہے اور ان کے پاس جائے تو ان کی سی کہے. صحیح بخاری کی روایت. مذبذبین بین ذالک، یہ لفظ مذبذبین کے ساتھ تو مکھی لکھ لیں بس، آپ کو منافق سے خود ہی بیڈ سمیل آنے لگے گی، جیسے مکھی بز بز بز بز کرتی ہے نا، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، وہی زباب ہے اس میں چھپا ہوا، گندگی پہ بیٹھتی ہے صفائی کو چھوڑ کے، 500 آنکھیں ہوتی ہیں پھر بھی بیٹھتی گندگی پہ ہی ہے. اسی طرح منافق کے پاس آپشنز بہت ہوتی ہیں لیکن اس کا دل گندی چیزوں میں لگتا ہے، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. اب دیکھیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ سے آگے والی گاڑی ایک لین میں جا رہی ہو، اگلے ہی لمحے وہ دوسری لین میں جائے، لین بدلے، آپ کہتے ہیں چلو میں ادھر کھل گئی، آپ چند سیکنڈ نہ گزرے ادھر سے ادھر جائے، آپ کیسا فیل کریں گے؟ کہ ایسے شخص کے پیچھے گاڑی چلانا آپ کو اچھا لگتا ہے جو بار بار لین چینج کر رہا ہے، کوئی بات کرتا اور ایک دم ادھر جائے ادھر جائے، بات ادھر کرے ادھر کرے، ادھر کی کرے ادھر کی کرے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لائٹ جلے بجھے جلے بجھے جلے بجھے، تو آپ سمجھتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ لائٹ بند ہی کر دو، اس سے تو آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی. ہاں تو منافق معاشرے میں لوگوں کے رہنے کو بوجھل کر دیتے ہیں. بہت پہلے ایک آرٹیکل چھپا تھا اخبار میں ڈان میں کہ ایک لڑکی نے سوال اٹھایا تھا، کیا میں پردہ کروں کہ نہ کروں؟ شاید آپ میں سے بھی کسی نے پڑھا ہوگا. اور اس میں پھر اس نے لکھا تھا کہ کچھ لڑکیوں کو میں دیکھتی ہوں جب بازاروں میں جاتی ہیں تو پردہ کرتی ہیں، لیکن جب شادیوں میں جاتی ہیں اور محفلوں میں ہوتی ہیں تو پردہ نہیں کرتی، گھروں میں نہیں کرتی. تو کیا گھروں میں اور شادیوں میں ہونے والے مرد مرد نہیں ہوتے؟ جب میں کرنا چاہتی ہوں تو میرے سامنے ان کا عمل آ جاتا ہے، جب نہیں پردہ کرنا چاہتی تو بازاروں میں پردہ کرنے کا عمل آتا ہے. تو پلیز مجھے گائیڈ کیا جائے کہ میں پردہ کروں کہ نہ کروں. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ایک اندر کا کمپلیکس ہوتا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو چھپا بھی لیتے ہیں نا تو وہ ادھر ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں، ذرا موقع ملا تو چہرہ کھینچ لیا، ذرا موقع نہ ملا تو کر لیا. ٹھیک ہے دیکھیں یہ سٹیپس تو ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ ایک بالکل بے پردگی کے سٹیپس سے پردے کی طرف آ رہے ہیں، نو پرابلم، ہلکی ہلکی کوششیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ منزل نہیں ہو سکتی. ایمان والے کا دل کھل جاتا ہے، اس کو پھر اللہ کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی نمازوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے حلیے سے پہچانا جاتا ہے. اور ایک تو روایت ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے جو مثال دی، یقیناً اس کو سن کے تو دل میں ایک تکلیف ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو جفتی کی تلاش میں، یعنی جفتی کیا ہوتا ہے، بکرے کی تلاش میں، جو بکرے کی تلاش میں ایک ریوڑ سے دوسرے ریوڑ تک جاتی ہے، پھر ادھر سے ادھر جاتی ہے. یعنی بات تھوڑی سی ہلکے درجے کی ہے، لیکن جس طرح ایک بکری جفتی کے لیے بکرا ڈھونڈ رہی ہے اور اپنی خواہش اس سے پورا کرنی چاہتی ہے، اس طرح منافق بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے پہلی جگہ جاتا ہے. فائدوں کا حریص ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ایک بات جو ہے وہ واقعی ہماری بیسیوں باتوں سے بھی بھاری ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایک حدیث کو سن کے پڑھ کے انسان اپنے دل کو کھلا ہوا محسوس کرتا ہے. ابھی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال ایسی ہے جیسے دو ریوڑ کے درمیان کی بکری، کبھی تو وہ میں میں کرتی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، کبھی اس طرف، اس کے نزدیک ابھی طے نہیں ہوا کہ ان میں جائے یا ان کے پیچھے لگے. ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ مومن کافر اور منافق کی مثال ان تین شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے. تصور میں لائیں ذرا، تین لوگ ہیں، ایک مومن ہے، ایک کافر ہے اور ایک منافق ہے. تین لوگ ہیں، ایک دریا پر گئے، ایک تو کنارے پر کھڑا رہ گیا، دوسرا پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا، تیسرا اتر چلا، مگر جب بیچو بیچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کیا کہ کہاں ہلاک ہونے جا رہا ہے، ادھر واپس آ۔ ادھر والے نے آواز دی، جاؤ نجات کے ساتھ منزل مقصود پر، میری طرف پہنچ جاؤ۔ آدھا راستہ طے کر چکے ہو، اب یہ حیران ہو کر کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تذبذب میں ہے کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں۔ اتنے میں ایک زبردست موج آئی اور بہا کر لے گئی، اور وہ غوطے کھا کھا کر مر گیا۔ پس پار جانے والا مسلمان ہے، یعنی جو کنارے سے فوراً گزر گیا دوسری طرف وہ مسلمان ہے، اور کنارے پہ کھڑا بلانے والا کافر ہے، اور موج میں ڈوب مرنے والا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ خود ہی ایسا انسان اپنے آپ کو رسک میں لیتا ہے۔ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سب سے مشکل چیز لین چینج کرنا ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہی اس وقت ہیں موسٹلی، تو منافق رسک میں ہوتا ہے، کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عدی بن حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ منافقوں کو جنت کی تازگی دکھائی جائے گی، یعنی دور سے دکھائی جائے گی، پھر جب اس کے پاس آنا چاہیں گے تو دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں یہ نہ دکھائی جاتی اور جنت نہ دی جاتی تو اتنا غم نہ ہوتا جتنا ہمیں اب اس کو دیکھ کے اس سے محروم رہنے کا۔ تو یہی کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں میں نیک وضع قطع رکھتے تھے لیکن تنہائی میں شیطان جیسے برے کام کرتے تھے۔ یہ ہے یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھاوا کرتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، تذبذب میں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو پھر ان مسلمانوں کو آپ کیا کہیں گے جو نماز پڑھتے ہی نہیں؟ یہ تو نماز پڑھ کے پھیکی نماز ہے نا، پھیکی چائے پینے والی بات ہے، لیکن جن کی زندگی میں نماز ہے ہی نہیں، جماعت کو تو آپ ایک طرف کر دیں، نماز ہے ہی نہیں، ان کو کیا کہیں گے؟ اور آپ دیکھیں ایک سے دوسری چیز ریلیٹڈ ہے، ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہے نا، ایک طرف سے دوسری طرف، دوسری طرف سے اس طرف، اور نتیجہ کیا ہے؟ پہنچے کہیں بھی نہیں۔ وَمَن يُطْلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ آج کے دور میں تو ہر لوگ اس کی بھی فکر نہیں کرتے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نمازی نہیں، حالانکہ اس دور میں لوگ، روایتوں میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز سے صرف منافق اور بیمار لوگ پیچھے رہتے تھے، یعنی جب کوئی جماعت سے نہ آتا، نماز میں شامل نہ ہوتا تو لوگ سمجھتے کہ یا تو وہ بیمار ہے اور یا پھر وہ منافق ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو ولی نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر، اگر تم ایسا کرو گے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے خلاف اللہ کی طرف سے حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ نے تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی لگانے سے منع کیا، پھر اگر تم اللہ کے حکم کو سننے کے بعد بھی یہی کام کرو گے تو گویا کہ تم خود کو سزا کا مستحق بنا رہے ہو۔ دیکھیں یہ حکم اتنا جامع ہے نا کہ اس کا تعلق افراد سے بھی ہے اور حکومتوں سے بھی ہے، اس دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ جس طرح ایک شخص کو کسی غیر مسلم یا منافق سے دوستی کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے، اسی طرح کسی کو حکومت کے لیول پہ بھی غیر مسلموں سے دوستی کرنے میں نقصان کا خطرہ ہے، اور ایسے ہی لوگ پھر غدار بن کے امتوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ولایت نہیں، ظاہری تعلقات ہو سکتے ہیں، سلام دعا ہو سکتی ہے، حال چال پوچھا جا سکتا ہے، مواسات کا تعلق ہو سکتا ہے، مدارت کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن ولایت کا تعلق نہیں ہو سکتا، دل کے گہرے جذبوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور پھر انجام بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کس کا نچلا درجہ؟ پانی کا، گھاٹی کا؟ نہیں، من النار، آگ کا. آپ کو پتا ہے کہ آگ کا سب سے نیچے کا حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے نا، تنور ہو تو جتنا ڈیپتھ میں جاتے ہیں اتنی آگ زیادہ ہوتی ہے نا، اسی طرح جہنم کے سب سے گرم حصے میں ہوں گے. ایسے نہیں لگتا کہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی بڑے عذاب میں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا بن کے دھوکہ دیا، اس نے اعتماد کو خراب کیا. اور سب سے نچلا دوزخ کا درجہ کون سا؟ ہاویہ، ہوا سے، خواہشوں کے پیچھے لگنے والے. کیونکہ منافقت کی بہت بڑی وجہ خواہش ہوتی ہے، کھانے کی خواہش، اچھا پہننے کی خواہش، رنگ رونق کی خواہش، دنیا کی پمپ اینڈ شو کی خواہش. جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے، جہنم. پھر اس سے اگلا ہے لزا، تیسرا ہے ختمہ، چوتھا ہے سعیر، پانچواں ہے سقر، چھٹا ہے جہیم، اور ساتواں ہے ہاویہ. ہاویہ میں ہے ہی ہوا، گرنا، گر پڑنا، ایسا لگتا ہے اوپر سے پھینکے جائیں گے. اور یہ جو درک ہے نا، سمندر کی انتہائی گہرے حصے کو بھی درک کہتے ہیں. اعلیٰ مقام کے لیے درجہ ہے اور اتنا مقام کے لیے درکا، ادراک، کسی چیز کو اس کی سطح تک جاننا، گہرائی تک جاننا. کہ منافق پستیوں میں چلا گیا، اخلاقی طور پہ بہت پست تھا نا، دھوکے باز تھا، وہ تھا نہیں جو بنتا تھا، اور جو تھا وہ ظاہر نہیں کرتا تھا. تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. مگر بچے گا کون؟ کیسے بچے؟ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، توبہ، وَأَصْلَحُوا وَإِصْلَاحَ، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر سٹیٹس بدل گیا، اب مومنین کے ساتھی بن جائیں گے. اور مومن کہاں ہوں گے؟ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا. 4 نکاتی پروگرام ہے، کوئی سوچ سکتا نہیں ان ساری باتوں کو سن کے کریں کیا، کہاں سے شروع کریں؟ تو ترتیب اللہ نے خود ہی دے دی. پہلی بات، پچھلے کیے ہوئے کاموں پہ توبہ. اور توبہ کیا ہے؟ الندم التوبہ، ندامت، شرمندگی توبہ کا نام ہے، دل سے شرمندہ ہوں. پھر اگلی چیز اصلاح، یعنی حال کی اصلاح کر لیں، اب نہیں کرنا، ریفارم کر لیں اپنے آپ کو. مشکلات آتی ہیں، بڑا مشکل ہے، کیسے لوگوں کو فیس کریں گے، سوال آتا ہے نا، تو اس کا علاج ہے کیا؟ واعتصموا باللہ، اللہ کو محکم پکڑ لو، جہاں کمزوری آنے لگے وہاں کو حسبی اللہ، اللہ تو میری مدد کر، بس اللہ پہ بات ڈال دو، میرا رب نہیں چاہتا، مجھے اپنے رب کی بات سمجھ آ گئی، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے. اور اللہ کو محکم کیسے پکڑا جاتا ہے؟ اس کے لیے اگلی شرط ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اخلاص. جتنا، اب اس کو بیکورڈ دیکھیں، جتنا اخلاص اندر آتا ہے نا، اتنا اعتصام باللہ زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے جگہ بنتی ہے. اور جتنا بندہ رب کو پکڑتا ہے، اتنی اس کو اپنی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے. اور جتنا کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اتنا پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے. اور آخر میں انجام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خالص لوگ ہی ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھوٹے لوگ ایمان والوں کا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ 5 سٹیپ ہیں، توبہ، پھر اصلاح، پھر اعتصام، پھر اخلاص اور پھر مومنوں کی مائیت پھر ان کا دل لگتا ہے ایسے ایمان والوں میں وہ بہت گلیمرس نہیں بھی ہوتے نا لیکن ان کو اچھا لگتا ہے ان کے پاس بیٹھنا ان کی محفلیں اچھی لگتی ہیں اور جہاں مومن جائیں گے وہاں یہ بھی جائیں گے وَسَوْفَ يُوتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم دے گا بڑا اجر دے گا اور وہ اجر عظیم کیا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے نا تو پودا بھی اچھا اگتا ہے جیسے بیج ہے نا بیج اچھا ہوگا نا تو پودا اچھا ہوگا اسی طرح جب نیت اچھی ہوگی نا تو دل کی زمین میں کوئی بھی ایمان کا بیج ڈلے گا نا تو بہت سرسبز درخت اگے گا انسان اچھی نیت کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن اس کی دلیل اچھے عملوں سے دی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے در کے اسفل سے اوپر آنے کے چار سٹیپس بتا دیے جو اللہ کا سہارا لے لے پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا لن فسام لہا یہ ٹوٹتا نہیں ہے اب یہ ہمیں ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہے یہ سب تاویلات ہیں عذر ہیں بہانے ہیں فلاں ناراض فلاں روٹتا ہے دیکھیے صحابہ کرام اگر اس طرح کی کمپرومائزنگ باتیں کرتے نا تو آج یہ اسلام اس خوبصورتی سے ہمارے پاس نہ پہنچتا ان کے پاس بھی بہت عذر ہو سکتے تھے وہ بھی خاندانوں والے تھے برادریوں والے تھے وہ بھی بال بچوں والے تھے ان کو بھی کمانا تھا ان کو بھی دنیا کی عزت چاہیے تھی لیکن جب لگے تو لگ پڑے باتوں سے کچھ نہیں ہوگا عمل کرنا پڑے گا آپ بولتے رہیں کھانا پکانا ہے یہ ترکیب ہے کھانا نہیں پکے گا اسی طرح ہمارا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا بتانا سننا یہ باتیں ہیں عمل کریں گے تو پھر دین کا ایک رنگ آئے گا ہم صرف ذہنی آوارگی کا شکار ہوتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور میدان عمل میں آ کے کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا اب اتنا قرآن تو پڑھتے ہیں تو اب پھر اور بھی کیا کریں دیکھنا اللہ معاف کر دے گا ہمارے اور صحابہ کرام میں فرق ہی یہ تھا عمل کا وہ عمل والے لوگ تھے ہم باتوں والے لوگ ہیں ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ بڑے بڑے عمل کرتے تھے وہ بڑی بڑی قربانیاں کرتے تھے ہم بڑے بڑے عذر بہانے تراشتے ہیں اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ کہتے ہیں تجھے اپنے باپ دادا سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے یعنی تم ابو بکر صدیق کے درجوں کو کوئی پا سکتے ہو تم ان کے ایمان کو پاتے ہو تو باتیں کرتے ہو تم باتیں کرتے ہو گفتار کے غازی ہو وہ کردار تھے وہ ایک کریکٹر تھے تم ثابت ہو تم جم کے رہ گئے تم دنیا سے چمٹ گئے تم مٹی سے چمٹ گئے تمہیں یہ دنیا کی محبت لے ڈوبی اور وہ سیارہ وہ کوششیں کرتے تھے وہ سائے خون تھے وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ دے کے بھی خوش ہونے والے تھے تم اپنا سب کچھ بچا کے بھی سوچتے ہو کہ بھی اور کیا لینا ہے جب تک انسان اپنے آپ کو خود چیک نہ کرے خود نہ بدلے کوئی اس کو نہیں بدل سکتا کرنا چاہتے ہو کچھ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو یہ سب کچھ کر لو وہ جھوٹ نکالو جو منافقت کی علامت ہے وعدہ خلافیاں چھوڑو جو منافق کی علامت تھی امانتوں کا پاس کرو جھوٹ بولنا بے وفائی کرنا گالی گلوچ کرنا اپنے آپ کو چھوڑو وہ ساری علامتیں یاد کیجئے جو پیچھے ہم بات کر چکے منافق کی اور آخر میں پھر پورے پارے کا خلاصہ دے دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما یعنی اے لوگو اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے وہ تو بہت قدردان ہے اور جاننے والا ہے اعتراف نعمت کر لو اسلام کی نعمت ملی ہے اس کو منافقت میں نہ ڈبو اللہ نے تمہیں مسلمان گھر دیا تمہیں مسلمان ماں باپ دیے تمہیں ذہن دیا تمہیں عقل دی تمہیں علم دیا تمہیں کتاب سے جوڑ دیا اب نہ شکریہ نہ کرو چھن جائے گا جیسے اونٹ رسی توڑا کے بھاگتا ہے نا، اس طرح یہ کلام انسان کے ذہن سے جھٹکتا ہے. تھوڑا آپ اس کو پیچھے کرتے ہیں، آپ کتنا پیچھے جا کے گرتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. یہاں دو چیزیں ہیں، شکر اور ایمان. بہت بات کی علماء نے اس آیت پہ بھی کہ ایمان پہلے کیوں نہیں آیا. غور کریں ذرا آیت پہ، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایمان پہلے آئے پھر اس کے بعد عمل ہے نا. وَإِنَآمَنْتُمْ وَشَكَرْتُمْ، پہلے شکر کیوں آ گیا، ایمان بعد میں کیوں آیا؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ شکر پہلا درج ہے. جو بندہ رب کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے نا، مالک کو پہچانتا ہے، وہی ایمان لاتا ہے. جس کو اللہ کی نعمتوں کا یقین نہیں ہے نا، اتنا شکر ہے. اب دیکھیں کافر لفظ کیا ہے، کافر شاکر کا اپوزٹ ہے. ایک چیز کفر ہے تو اس کا اپوزٹ شکر ہے. مسلمان ایمان والا شکر گزار ہوتا ہے، اس نے رب کو پا لیا، اس نے پہچان لیا رب کو، جبکہ اس کے برعکس کافر چھپاتا ہے، نہ شکر ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو پا کے اس کا گریٹفل نہیں ہے، بلکہ اس کی نہ شکری کرتا ہے. تو یہی کہا، پہلے رب کو پہچانو. دیکھیے کہ شکر کے معنی اعتراف نعمت کے ہیں. اس کے تین درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہے قلبی. انسان دل سے اللہ کے یا کسی کے بھی احسانات کا اعتراف کرے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے قولی، تحدیث سے نعمت بیان کرنا. حدیث حدثہ سے نا نعمت کو بیان کرنا، یعنی تحدیث سے نعمت کے طور پر زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرے. تو یہ زبان کا شکر ہے. اور تیسرا درجہ ہوتا ہے عملی. اس شکر کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوں، اس کا جسم بتائے کہ یہ ایک شکر گزار بندے کا جسم ہے، اس کی حرکتیں بتائیں کہ یہ اللہ کا وفادار بندہ ہے. اور یہ سارے درجے لازم اور ملزوم ہیں. دل میں شکر آتا ہے تو زبان خاموش نہیں رہتی، اور زبان پہ شکر آتا ہے تو عمل سے پیچھے نہیں رہتا. کیونکہ عمل میں نہ آنا اور زبان پہ رہنا، یہی تو منافقت ہے. پیچھے یاد کریے کفر و نفاق، وہ یہی تو تھا. جتنا بندے کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، پھر اللہ کہتا ہے میں نے کیا کرنا ہے تمہیں، میں تمہیں آگ میں ڈالوں گا. کیا میں نے تمہیں آگ کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا میں اس پیارے جسم کو آگ میں ڈال دوں گا؟ یہ کیسے سوچ لیا؟ ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ سورۃ انفطار میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، 30ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے نک سکھ سے صحیح کیا، جس نے تجھے ہموار کیا، کیا وہ تجھے آنکھ میں ڈالے گا؟ کیا رب نے تمہیں آنکھ کے لیے پیدا کیا تھا؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آنکھ میں ڈالتی ہے؟ تم کیوں رب کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے؟ کیوں تجھے اس دھوکے باز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ سورہ لقمان میں آتا ہے نا کہ لوگوں، وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ تمہیں یہ دھوکے دیتا ہے، اللہ نے ڈالنے آگ میں تو ڈال دے گا، اللہ نے کرنا تو کر دے گا. نہیں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم کر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں تمہاری قدر کرے گا، تمہارے پچھلے اگلے گناہ معاف کر دے گا. انسان تو صرف نعمتوں کا حق ادا کرتا رہے تو ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی عبادت کا حق نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا. صحابہ کہتے تھے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کی دیوی نعمتوں کا حق ادا نہ کروں؟ احسان فراموش نہیں ہوتا مومن، اس کا دل مچلتا ہے، میرا رب مجھے کیا دے رہا ہے، میں اس کو کیا دے رہا ہوں؟ گائے کو تو چارہ دو اور وہ دودھ دے، اور میں اتنی نعمتوں کو کھا کے میں کیا دیتا ہوں؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کی شکر گزار ہے، گھاس پھوس کھا کے دودھ دیتے ہیں، جانوروں کو پودوں کو ہم کیا دے رہے ہیں لیکن وہ ہمیں کتنا کچھ دے رہے ہیں، اور انسان جو اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی تھی وہ کیسے عمل کر رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، دھوکوں میں پڑ گیا، اللہ نے شکر کی نسبت اپنی طرف بھی کی، جب اللہ کی طرف اس کی نسبت آتی ہے تو اس سے مراد قدردانی ہے، قدر شناسی، اے بندے تو تھوڑا سا عمل کر میں تیری زیادہ قدر کروں گا، تو چل کے آ میں بھاگ کے آؤں گا، تو ایک ہاتھ میری طرف آ میں 10 ہاتھ تیری طرف آؤں گا، پھر میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، پھر میں تیری زبان بن جاؤں گا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا، تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ تو میں ایسے ہی معاف کر دوں گا، تو اپنا محاسبہ کر کے تو دیکھ رب تمہاری کتنی قدر کرتا ہے۔ ایک ماں جیسے چھوٹے بچے پہ مہربان ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ جنگی قیدیوں میں عورتیں تھیں، ان کا ایک بچہ تھا، ایک بچہ ماں سے چھٹوا کے آگے آ گیا، ماں ڈھونڈتی بھی آ رہی ہے، بے چین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھا کہ بچہ دھوپ میں کھڑا رو رہا ہے، اور ماں اس کو پکڑ کے اس کے پاؤں کے تلوے چومنے لگی، ہائے میرے بچے تیرے پاؤں جلے، اس کے تلوے چوم لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ جلا کے اس میں پھینک دے تو مانو گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے مانے، نہیں ہو سکتا، وہ تو اس کے جلتے ہوئے تلوے نہیں برداشت کر سکی، اس کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ کہا پھر اللہ اس ماں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کمی ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے نہیں، پیچھے ہم ہٹے ہوئے ہیں، وہ ہم سے پیچھے ہٹا ہوا نہیں، ہم گناہ کر کر کے اس کو ناراض کرتے ہیں،